Direct de pe pârtie! Da, da, da, chiar se poate. 100% online din ING Home Bank. Sau cum ar zice Moș Crăciun, Ho, ho, home bank. Cu un credit pe repede înainte de la ING, îți salvezi timpul oriunde ai net, chiar și de pe pârtie. Iar cu dobânda de la 7,98% pe an, îți salvezi și portofelul. Află tot pe ING.ro. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! O liftieră de la Spitalul Județean Dolj ar fi cerut o parte din cadourile pentru copiii bolnavi de cancer. Liftiera i-a întrebat încă de la început dacă îi dau și ei una dintre plase. Aceasta le-ar fi spus, citez, ce nu știți că de câte ori se vine aici cu cadouri, prima plasă se dă la liftieră? Ministrul Sănătății Sorina Pintea anunță la Europa FM sancțiuni dure la maternitatea bucureșteană Giulești. Ce s-a întâmplat la maternitatea Giulești nu ne face bine și sper să fie o învățătură de minte pentru toate spitalele. Nu toți angajații cu studii superioare primesc de la 1 ianuarie un salariu minim de 2350 de lei. Este obligatoriu să lucreze în domeniul în care a absolvit studiile. PSD decide duminică dacă susține sau nu pe față amnistia și grațierea. E o problemă, într-adevăr, e un cartof foarte fierbinte pe care îl ținem în mână și trebuie să știm exact, îl ținem sau nu îl ținem, îl dăm jos din mână. Doritorii sunt pentru a discuta. Șanse pentru naționala de tineret a României la campionatul european de fotbal din 2021. În preliminarii, tricolorii mici nu vor întâlni niciun adversar de calibru. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Plouă în Banat, Crișana și Dobrogea, precipitații mixte în Maramureș, Transilvania și Muntenia și izolat în Oltenia, la munte Vaninge. Vântul va sufla slab și moderat în regiunile sud-vestice și pe litoral. Temperaturile sunt normale pentru această perioadă a anului, cu maxime între 0 și 7 grade. În București vor veni precipitații slabe, ploi și trecători la poviță și ninsoare. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Aproximativ 20 de angajați ai căminului pentru persoane vârstnice din Focșani sunt anchetați de poliție după ce ar fi furat din mâncarea bătrânilor. Ancheta este abia la început. Conducerea instituției, care se află în subordinea primăriei Focșani, a reclamat la parchet furtul de alimente. Transmite Claudia Toader. Conducerea căminului pentru persoane vârstnice Focșani a sesizat parchetul cu privire la faptul că mai mulți angajați ai instituției ar fi sustras în mod repetat alimente, adică hrana beneficiarilor. Dosarul a ajuns pentru cercetări la poliție, care anchetează infracțiunea de furt. În această fază nu există învinuiți, momentan fiind cercetată fapta. Potrivit unor surse din anchetă, angajații ar fi fost surprinși de camerele de supraveghere din instituție în timp ce plecau acasă cu alimente din cămin. Aceleași surse spun că în vizorul anchetatorilor ar fi aproximativ 20 de persoane, infirmieri, asistenți și personal de la bucătărie, adică 2/3 din totalul angajaților instituției. În paralel, furtul de alimente constituie și obiectul unei anchete disciplinare derulată de Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară din Primăria Focșani, instituție în subordinea căreia se află căminul pentru persoane vârstnice. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Anchetă internă la Spitalul Județean de Urgență din Craiova, Olif Tieră este acuzată că a cerut din cadourile copiilor bolnavi de cancer. Angajații ai companiei Ford au venit ieri cu daruri pentru copiii internați la secția de oncologie a spitalului. Cazul a fost făcut public pe Facebook de un inginer. El a povestit discuția cu liftiera care i-a condus pe vizitatori până la etajul 9 al spitalului unde se află secția. Acum femeia va fi trimisă în fața Comisiei de Disciplină a Unității Medicale. Transmite Ana Maria Constantinescu. Potrivit managerului unității medicale Eugen Georgescu, liftiera susține că lucrurile nu au stat chiar așa cum s-a povestit și că ar avea și martori care să-i susțină povestea. Femeii s-a cerut o notă explicativă scrisă și va fi trimisă în fața comisiei de disciplină. Managerul spitalului spune că a luat legătura și cu reprezentanții Ford, companie la care lucrează creovanul care a reclamat public cazul, pentru a obține și de la acesta o sesizare scrisă. Reamintim că pe o rețea de socializare, angajatul Ford a afirmat că a mers împreună cu colegii săi la secția de oncopediatrie a spitalului județean pentru a aduce cadouri copiilor internați aici. Pentru că aveau multe plase, iar secția este la etajul 9 al unității medicale, aceștia au urcat cu liftul. Creaveanul a povestit că liftiera i-a întrebat încă de la început dacă îi dau și ei una dintre plase. Aceasta le-ar fi spus, citez, ce nu știți că de câte ori se vine aici cu cadouri, prima plasă se dă la liftieră? Am încheiat citatul. Discuția a continuat, iar potrivit creaveanului, la coborâre, liftiera i-ar fi jignit. Dacă se va constata că femeia s-a comportat așa cum susține creaveanul, cel mai probabil îi va fi desfăcut contractul de muncă. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. În altă ordine de idei, ministrul Sănătății Sorina Pintea anunță la Europa FM sancțiuni dure la maternitatea Giulești. Joi vom afla dacă internările rămân sistate sau nu. Ce s-a întâmplat la maternitatea Giulești nu ne face bine și sper să fie o învățătură de minte pentru toate spitalele. Dar asta nu înseamnă că maternitatea nu va fi sancționată. Controlul Direcției de Sănătate Publică încă nu s-a încheiat acolo. Deci vom da și sancțiuni, dar n-am considerat necesar să vorbesc în primul rând despre sancțiuni. Pe mine mă interesează să rezolvăm problema, să nu mai avem cazuri ca și acesta. Surse oficiale au declarat la Europa FM că mulți dintre bebelușii de la maternitatea Giulești infectați cu stafilococ auriu au fost născuți prin cezariană. Spitalul nu ar fi avut timp să dezinfecteze corect sala de operație, astfel bacteria s-a răspândit. Copiii născuți prin cezariană sunt predispuși la infecții intraspitalicești, a precizat astăzi la Iași ministrul Sorina Pintea. Specialiștii spun că da, există această posibilitate, pentru că atunci când numărul cezarionului este mare, timpul de dezinfecție cu siguranță nu este respectat cu strictețe și atunci există acest pericol. Apoi, profilactic, mamelor li se dau antibiotice și ajungem la acea problemă, rezistența la antibiotice, obiectiv principal al României la președinția Uniunii Consiliului Uniunii Europene. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Salariul mediu net a fost în octombrie de 2700 de lei. Față de septembrie, creșterea este de 1%, dar față de anul trecut, salariul mediu este mai mare cu aproape 14%. Cu amănunte despre statisticile oficiale, Iorgu Ianuși. Salariul mediu brut a fost în octombrie de 4532 de lei, iar netul de 2720 de lei. Față de septembrie, creșterea a fost de aproximativ 30 de lei, 1,1%, provocată de acordarea de prime, ajutoare, tichete de masă și tichete cadou. În activități legate de tehnologia informației, salariul mediu net a fost de aproape 6400 de lei. Ca de obicei, angajații din hoteluri și restaurante au încasat cele mai mici salarii trecute în contracte, cu un salariu mediu net de 1600 de lei. În octombrie, cele mai importante creșteri s-au resimțit în sectorul depozitare și activități auxiliare pentru transport, 9,2%, și în industria metalurgică, 9,1%, creșterea salariului mediu net. Cea mai semnificativă scădere, cu 17%, în extracția petrolului brut și a gazelor naturale. Pe de altă parte, nu toți cei cu studii superioare vor beneficia de creșterea salariului minim, deși guvernul a anunțat salarii diferențiate în funcție de nivelul de educație. Dacă o persoană muncește în alt domeniu decât în cel în care a obținut calificarea, angajatorul nu e obligat să-i majoreze salariul minim la 2350 de lei, așa spun consultanții fiscali. Un exemplu, un inginer care a absolvit facultatea de construcții, dar care lucrează în marketing. Nu este singura excepție, explică consultantul Adrian Bența. Dacă suntem înscriși într-un departament de contabilitate, pe o funcție de contabil care are studii medii din clasificația ocupațiilor din România și noi încadrăm un economist, da, care este absolvent de studii superioare, în acest caz nu există obligația angajatorului să majoreze salariul la 2350 de lei. Amintim, guvernul a decis recent majorarea diferențiată a salariului minim la 2350 de lei pentru cei cu studii superioare și cel puțin un an vechime și la 2080 de lei pentru restul angajaților. Majorările se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2019. PSD va hotărâ la finalul acestei săptămâni dacă susține sau nu pe față amnistia și grațierea. Subiectul va fi supus la vot duminică într-o nouă ședință a Comitetului Executiv. Propunerea a venit de la primarul sectorului 1, Dan Tudorache, până de curând susținător al puciștilor din PSD, dar revenit între timp în cercul lui Liviu Dragnea. Dan Tudorache a explicat la Europa FM ce l-a determinat să lanseze această idee. Să nu trebuie discutată pe la colțuri, că toată lumea discută pe la colțuri. PSD-ul face, PSD-ul o să facă. O să discutăm și automat după ședință vom spune clar dacă PSD-ul susține sau nu această amnistie și grațiere. E o problemă, într-adevăr, e un cartof foarte fierbinte pe care îl ținem în mână și trebuie să știm exact îl ținem sau nu îl ținem, îl dăm jos din mână. Doritorii sunt pentru a discuta, pentru că sunt unii pro, unii contra și automat fiecare se vine cu argumente. Minoritatea se va spune majoritatea. Primarul sectorului 1 din București exclude varianta ca guvernul, mandatat deja de PSD, să treacă cele două coduri penale prin ordonanță de urgență, să folosească aceeași modalitate și în cazul unei amnistieri mascate. Nu mergem pe amnistie mascată. Mergem ori nu mergem pe amnistie, da? Deci nu e amnistie mascată. Sunt articole care trebuie modificate. Dacă tot vrem să trăim ca afară, hai să luăm și noi articole de afară. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Uniunea Europeană nu va renegocia proiectul de acord pe tema Brexit semnat cu Marea Britanie, a declarat președintele Consiliului European Donald Tusk. Precizările vin după ce la Londra a fost amânat votul din Parlament pe acordul referitor la divorțul regatului de blocul comunitar. Donald Tusk a convocat pentru joi o reuniune a Consiliului European pe tema Brexitului. Cu detalii, Ioana Brustur, capitan. Donald Tusk vrea să aibă consultări cu liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene după decizia prim-ministrului Theresa May de a amâna votul privind acordul de divorț. Sunt luate în calcul și pregătirile pentru scenariul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără niciun acord. În eforturile sale de a asigura înțelegerea privind retragerea Marii Britanii din blocul comunitar, premierul Theresa May are programată astăzi o întrevedere la Haga cu omologul său olandez, Mark Rutte, urmând apoi să călătorească spre Berlin pentru o întrevedere cu cancelarul german Angela Merkel. Premierul britanic a anulat votul asupra acordului negociat cu Uniunea Europeană pe tema Brexit. Theresa May a recunoscut că documentul nu ar fi întrunit astăzi suficientă susținere politică în legislativul de la Londra. Ieri, Curtea Europeană de Justiție a pronunțat o decizie importantă referitoare la Brexit și anume că Marea Britanie își poate revoca unilateral decizia de a părăsi Uniunea Europeană. Ar trebui însă ca și politicienii britanici să ajungă la un acord în acest sens. Este și motivul pentru care Theresa May a hotărât să amâne dezbaterea. Totuși, un acord în interiorul clasei politice britanice este greu de anticipat. Dacă situația nu se schimbă, Regatul Unit ar urma să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie 2019. Iarnă grea în Statele Unite, cel puțin 3 oameni au murit și sute de mii au rămas fără electricitate în sud-est după o furtună de zăpadă. Mai multe autostrăzi au fost închise. În ultimele zile au fost emise mai multe avertizări de ninsori abundente, dar și de inundații în Georgia, Florida și Alabama. Sonia Teodoriu. O persoană a făcut infarct în timp ce se îndrepta spre un adăpost, iar o femeie bolnavă în stadiu terminal a murit după ce dispozitivul cu oxigen nu a mai funcționat în urma unei pene de curent. A treia victimă este un bărbat care se afla într-o mașină peste care a căzut un copac. Peste 300 de mii de gospodării au rămas fără electricitate și mai multe autostrăzi au fost închise. Echipe de intervenție, inclusiv militari din Garda Națională, au acționat în 10 de cazuri. Au fost împrăștiate cel puțin 13 mii de tone de sare. Din cauza drumurilor acoperite cu gheață, multe școli și-au anulat sau amânat cursurile în nordul statului Georgia, Carolina de Nord și Virginia, transmite Reuters. Din cauza furtunii au fost anulate 4 zboruri spre și dinspre aeroportul internațional Douglas din Charlotte, Carolina de Nord, ce ocupă locul al 6-lea în topul celor mai aglomerate aeroporturi americane și pe alte aeroporturi regionale. 300.000 de pasageri au rămas blocați în așteptarea zborurilor. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! Echipa națională de tineret a nimerit într-o grupă accesibilă în preliminariile campionatului european din 2021. România a avut noroc la tragerea la sorți de la Nyon, a fost repartizată în grupa 8-a alături de Danemarca, Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord și Malta. La Euro vor merge direct câștigătoarele celor 9 grupe, iar cele mai bune două echipe clasate pe locul secund vor disputa un baraj în dublă manșă. Gazdele turneului final din 2021, Ungaria și Slovenia, sunt bineînțeles calificate din oficiu. Naționala de tineret va începe următoarea campanie de calificare anul viitor în septembrie, după participarea de la Euro 2019. La turneul final din Italia este calificată și viitoarea adversară a amicilor tricolor Danemarca, iar selecționata pregătită de Mirel Rădoi, amintim, a nimerit într-o grupă de foc cu Anglia, Franța și Croația. FCSB a învins-o pe FC Viitorul 2-0 în etapa a 19-a și s-a apropiat din nou la 3 puncte de liderul CFR Cluj, care a remizat în această rundă cu Gaz Metan Mediaș. Jucătorii formați de Hagi, Tănase și Florinel Coman i-au dat lovitura fostului lor antrenor. Coman a scos un penalti în finalul primei reprize, iar Tănase a marcat. Valentin Cojocaru a apărat șutul său de la 11 metri, însă mijlocașul a urmărit bine mingea și a înscris. Lucian Filip a stabilit scorul final în minutul 76. Viitorul a căzut pe locul al patrulea în urma acestei înfrângeri, devansată de CS Universitatea Craiova, care a trecut cu 3-1 de FC Voluntari după ce ilfovenii au marcat primii în bănie. Tot ieri, Șepci Sfântul Gheorghe a pierdut 0-1 pe teren propriu cu FC Botoșani și a fost devansată de Astra pe locul al șaselea, ultimul ce asigură calificarea în play-off. Rusia este prima semifinalistă a campionatului european de handbal feminin. Campioana olimpică în titră și-a asigurat prezența în penultimul act al turneului din Franța după ce a învins Danemarca la limită 32-31 în prima grupă principală. În celălalt meci disputat aseară, Muntenegru s-a impus de asemenea la un gol 28-27 în derbiul balcanic cu Serbia.